Kumana. Ni matumaini yangu jambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo, ni wakati wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Sheria ya matumizi ya dawa pamoja na duka za kununua madawa ni miongoni ya miswada ambayo itakayotathminiwa na baraza la bunge katika mwezi huu Agosti. Na watoto ambao wazazi wao wanajishughulisha na mwenendo wa ukahaba wanaeleza kuishi maisha ya wasiwasi, kwani hawapati muda mwafaka wa kupewa maarifa na wazazi hao. Na huko mkoani Rumonge watu 30 wamekamatwa na askari polisi kwa lengo la kukomesha watoto ambao wanaoishi mitaani. Na huko ugenini, makamu wa rais wa zamani wa DRC Jean-Pierre Bemba amepokelewa kwa shangwe na nderemo huko jijini la Kinshasa. Kuna haya bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Mitambo yaongozwa vema na Bi Serafina Hakizimana. Mimi ni Jean-Marie Vianney Ndakumana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tangu sasa hapa jijini Bujumbura au kwa mikoani hakuna maeneo atakayoandaliwa bila idhini ya Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira. Hayo yamefahamishwa Ijumaa hii na waziri anayeongoza waziri hiyo alipokuwa anawakilisha ripoti ya miezi sita ya wizara anayeongoza. Deogide Rurema amefahamisha kuwa wizara ina madhumuni ya kutoa aheka 25 za mashamba, na hakuna mtu yoyote anaweza kupewa shamba bila kupewa idini na wizara hiyo. Aida, waziri Deogide Rurema anawatolea wito wakurugenzi wakuu katika wizara anayoongoza kwamba mtu yoyote atakaye kabidhi ardhi bila kuwa na idini ya waziri mwenyewe ataadhibiwa kulingana na sheria za Burundi. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba fundi viatu takriban 12 wamefanya wanaofanyia kazi yao kando na soko la zamani la jiji kuu la Bujumbura wanalalamika kwamba polisi waliunguza viatu vyao. Hayo yalifahamishwa na baadhi ya wanaoendesha kazi hiyo katika operation ambayo ilifanywa na polisi jana, kwamba viatu vyao vimeweza kuchomwa moto. Fundi viatu hao wanasema kutolidishwa na hatua hiyo, kwamba ingekuwa bora wajulishe kabla ya kuwaendeshea kisa hicho. Mengi zaidi na mwenzetu Swavis Sabumukama. Ukifika kando ya soko kula zamani mjini Bujumbura, hasa kwa upande wake wa kaskazini mbele ya benki BNDE, unapakuta nyavu na mabaki ya viatu vilivyounguzwa na polisi Jumanne hii majira ya saa 4 asubuhi. Baadhi ya fundi viatu tuliokuta mahali hapo wanasema kuwa hawajui sababu ya kitendo hicho. Fundi viatu mwingine anasema kuwa hakuridhishwa na kitendo hicho kwa sababu wanakaa mahali hapo kipindi cha muda mrefu. Pia wanalipa kiasi cha pesa kila mwezi kwa ajili ya kuondoa uchafu mahali hapo. Fundi viatu hao wanafahamisha kuwa viatu vilivyounguzwa vina thamani ya takriban milioni 3. Asante sana mwenzetu Swavisa Umukama kwa ripoti yako. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba mashini 10 zinazosaidia kuhifadhi watoto wanaozaliwa wakiwa wachanga na zingine 3 zinazosaidia kupana pumuzi kwa wagonjwa ni baadhi ya vifaa vilivyotolewa na balozi wa Misri nchini hapa Burundi kwenye hospitali ya tarafa la Tangara mkoani Ngozi. Abia Basoni anaeleza kuwa walipendelea kukabidhi vifaa hivyo hospitali hiyo kwa sababu ni hospitali ambayo iko kando na mkoa wa Karuzi, na anaeleza kwamba hali hiyo itasaidia wagonjwa kuhudhuria hospitali hiyo kwa idadi kubwa. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba watoto ambao wazazi wao wanajishughulisha na kazi ya ukahaba wanafahamisha kutopewa elimu endelevu. Hayo yanabainiwa na wazazi wa watoto hao wakieleza kuwa muda mrefu wanaotumia kwa kutafuta pesa za kukidhi matumizi ya watoto wao. Akina mama hao wanaeleza iwapo wangepata kazi nyingine hakika wangeachana na mwenendo huyo. Mengi zaidi na mwenzetu Roslyn Akindavi. Akina mama ambao wanajishughulisha na mwenendo wa ukahaba wana mchango mkubwa kwa kudumisha elimu ya watoto wao. Keni mwenye umri chini ya miaka 10 ni mmoja wa watoto hao anayejitahidi kwa kutumika zoezi za nyumbani au huwa kimtafuta mtu anayemzidi elimu ili amsaidie kuelewa zaidi mafunzo ya shuleni wakati ambapo mzazi wake hayuko. Ila kijana huyo anaeleza kwamba kutokuwa sambamba na mzazi wake inamuafili kisaikolojia anapokuwa shuleni. Mmoja wa kina mama hao wa kahaba tuliyezungumza naye alibaini kuwa inakuwa vigumu kupata muda wa mwafaka wa kushughulikia watoto wao. Mama huyo alifahamisha kuwa muda mrefu ni wa kutafuta pesa za kukidhi matumizi ya kila siku. Wengi wa watoto hao waliozaliwa na makahaba jijini hapa Bujumbura ni wenye umri kati ya miaka 10 na zaidi. Asani sana mwenzetu Lozrine Akindavzi. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Imetimia kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati pamoja na saa 8 na dakika 30 saa ya Afrika Mashariki. Unayotega sikio ni Radio Isanganiro. Tukukumbusha ya kwamba habari hizo unaweza kuzipokea kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org au unaweza kupata habari kadhaa kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi au kupitia kwenye ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro. Na pale utapata habari kemu kemu ambazo zilichapishwa na utaweza kutoa maoni yako. Na tuendelee na taarifa hii huko mikoani ambapo watu 33 baadhi yao wakiwa ni watoto wa mita wamekamatwa na askari polisi mkoani Lumonge leo asubuhi. Watoto hao ikiwa ni miongoni wa waliorudishwa kwenye familia zao ambapo wanaeleza kwamba walikuwa wakiishi maisha duni. Duru kutoka idara ya polisi mkoani Lumonge zaeleza kuwa wametilia manane sheria ya serikali ya kuondoa watoto barabarani. Na habari hii tumeipokea kwa ripota wetu mkoani Lumonge ambaye ni Jean-Pierre Misago. Na hatimaye tukusie ukurasa wa watoto ni kwamba kunyonyesha watoto nchini Burundi kumefikia hali ya kuridhisha. Hayo yamebainiwa na daktari Ale Parfe Bimenyimana, mkurugenzi wa kilifundi kwenye mradi maalum wa serikali wa kupambana na hali ya utapiamlo. Amefahamisha hayo wakati ambapo leo tarehe mosi Agosti ni kuanzia leo tarehe mosi Agosti hadi tarehe 7 ni wiki maalum ya kunyonyesha watoto. Daktari Ale Parfe anawatolea wito wazazi kunyonyesha watoto wao hadi miezi 6 na kuepukana na kuwapatia chakula kingine kabla siku hizo hazijatimia, kwa sababu unapompatia mtoto chakula kabla hajatimiza miezi 6 inaweza kusababisha maradhi tofauti kwa mtoto huyo. Na ni kwamba katika ukurasa wa siasa ni kwamba mswada wa serikali unaohusu matumizi ya dawa pamoja na maduka ya kuuza dawa ni mmoja wa sheria zitakazochambuliwa na baraza la bunge katika vikao vya mwezi huu Agosti. Hayo yamefahamishwa Ijumatano hii na spika wa baraza la bunge Pascal Nyabenda katika hotuba ya kuzindua rasmi kazi za baraza la bunge mwezi huu Agosti. Tumusikilize. Naona taarifa hiyo haijawa tayari, ila tutailejelea muda si muda. Na tulejelee hii habari ambayo ni kwamba kunyonyesha watoto nchini Burundi kumefikia hali ya kuridhisha, na hayo yamebainiwa na daktari Ale Parfe Bimenyimana, mkurugenzi mkuu wa kiufundi maalum kwenye mradi maalum wa serikali wa kupambana na hali ya utapiamlo. Amefahamisha hayo wakati ambapo leo tarehe mosi hadi tarehe 7 Agosti ni wiki maalum ya kunyonyesha watoto. Daktari Ale Parfe anawatolea wito wazazi kunyonyesha watoto wao hadi miezi 6 na kuepukana na kuwapa chakula kingine kabla siku hizo hazijatumia, kwa lengo la kuepukana na magonjwa kadhaa kwa watoto hao. Mengi zaidi na mwenzetu Jerome Hakizimana. Kwa mjibu wa baadhi ya wazazi, wanasema kuwa likizo ya siku 42 wanayopewa na masaa 6 wanayotumika kazi kwa siku baada ya likizo hiyo wanapokuwa bado wakinyonya mtoto havitoshi, kwa sababu mzazi huwa amemwacha mtotowe nyumbani ambaye anahitaji kupewa muda toshao pamoja na mamae. Wanaongeza pia kuwa hata vyombo wanavyokuwa wamewaachia watumishi wao nyumbani unakuta havina usafi toshelevu na kusababisha maradhi kwa watoto wao. Hata unapokuwa kazini, akilini zunguka mawazo kuhusu mtoto yule, ukifikiri kuwa hata maziwa uliyomwachia yaya huenda hakuvimpatia vilivyo. Wanaeleza kuwa kunyonya ni kitu maalum kisicho na kiwakilisho. Habari za kimataifa. Tumalizie taarifa hizi na ukurasa wa kimataifa, ambapo wafuasi wa Jean-Pierre Memba wamempokea kwa shangwe na ndelemu kiongozi huo nchini na huko nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Waandishi wa habari watatu wa Urusi walipigwa risasi na kuuliwa, na nchini Mexico abiria zaidi ya 30 wamejeruhiwa baada ya ndege kufanya ajali. Mengi zaidi na taarifa za kimataifa na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Pierre Bemba, amerudi nyumbani asubuhi ya leo baada ya kukaa kwa takriban mwongo mmoja akiwa kifungoni nje ya nchi yake. Jean-Pierre Bemba aliteuliwa na chama chake kuwania katika uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika nchini DRC Disemba 23. Kwa mujibu wa habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI, chama tawala tayari wametoa tamko kuwa Bemba hana vigezo vya kugombea nafasi ya urais nchini humo kutokana na kushtakiwa kwake na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC iliyomwachilia huru mnamo mwezi Juni baada ya kukata rufaa. Nchini Nigeria, zaidi ya wanariadha 300 wakiwemo wa Tanzania na wa Kenya na kutoka mataifa mengine ya Afrika wamekwama katika uwanja wa ndege wa Murtala Muhammad wa pili mjini Lagos. Wanariadha hao walitarajiwa kushiriki kwenye mbio za riadha za Afrika zitakazoanza leo mjini Asaba, jimbo la Delta. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, waandishi wa habari watatu kutoka Urusi wamewawa jana na watu wasiojulikana ambao kwa mujibu wa mahakama za mtaa waliendesha shambulio la kuvizia dhidi ya gari yao. Msemaji wa ofisi ya rais nchini humo amesema miili ya wanahabari hao watatu iliokotwa na askari wa serikali. Wizara ya nje ya Urusi imethibitisha vifo vya waandishi hao wa habari. Tutamatisha habari za kimataifa na yanayojiri nchini Mexico, ambapo mtu mmoja alipotiwa kupoteza maisha na wengine 85 kujeruhiwa baada ya ndege iliyokuwa imebeba abiria 103 kuanguka muda mfupi baada ya kupaa angani usiku wa kuamkia leo. Ndege hiyo ilikuwa ikifanya safari kati ya jimbo la Durango kaskazini mwa nchi na mji mkuu Mexico. Gavana wa jimbo la Durango amewaambia waandishi wa habari kuwa upepo mkali ulisababisha ndege hiyo kukosa mwelekeo na kupoteza barabara yake ya kawaida kabla ya kuanguka muda mfupi baada ya kupaa angani. Asante sana mwenzetu Ernest Pablo Bagiwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, sina la ziada ya kuteremusha nanga ya taarifa hii. Shukrani zangu za dhati kwa nyinyi ambao mmeambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Bi Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jama Livia Nenge na Kumana, na wageni nikiwatakia kila laheri. Nitakuwa nanyi hapo saa 10 katika habari kwa ufupi. Endelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro.